ne ñoñu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ni ñoo yees ci nit ñi moy ñi xamne dañoo ñaaw njott ci yalla ñaaw njott ci jaamu yalla yi kon moy al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala neena an imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ra'a dafa gis rajulan ab way muna mu daal gis mu'tazilan mbirum nek aji ber hadith bi dafa am lo xamne mom la moko jitu manam wax ji dafa am lo xamantene moko jitu ci hadith bi comme ni nga xamantene nonu lañ ko junjé sank nonu lañ ko doon junjé sank manam mom mu wada di wax ne dañuy indi riwaya bi nek ci sahih imam al-bukhari bat par bat suko defé insha allah ta'ala ñu daadi am ñaari asanidi manam ñu daadi am ñaari bat ñaari riwayati manam kon riwaya bi nek ci sahih imam al-bukhari bi nga xamantene mom la imam al-hafiz Abdul Ghani rahimahullah ta'ala indi ni ñu daal amala tamit nga xamantene mom la Imam al-Bukhari Imam Muslim rahimahullah ta'ala donte ñom ñaar nuru nañ manam ñom ñaar seen qissa bi bo le nuru nañ yenn wute yu ndaw insha Allah yi nga xamne ñoy am ci seen biir dinañ ko netali wala kon Imam kon Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu ma daane qala mu daane kuntu nekkon na ma nabiyillah andak yenent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam fi masirin la ci ab tukki bo xamantene da ko tukki won tukki gogu nak borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute nañ ana ban tukki la amna ci riwaya ci hadith imam al ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci kaw ci manam fete kaw manam juste avant suñu avant hadith bi ci sahih imam muslim rahmatullah nga xamantene da fa wax ne lolu khaybar la won waye ñew na ci yenen fenen fo xamantene ci yeneeni riwayat yo xamantene ñi ngi ci muwatta bu imam malik rahimahullah ak yeneeni hadith tiri hadith yo xamantene dañu wax ne hadith bi hudaybiyya la won mu am ci yeneeni riwaya yo xamantene ñi ngi ci sahih batay ci muwatta ak niki nonu la nek non la nek mu jele ko ci ata ibn yasar hadith bi nak hadith mursal la na ata ibn yasar mu koy netali waye comme ni nga xamantene non lo ko al imam al hafiz ibn abd al bar rahimahullah ta'ala inde ci at tamhid daf ko jokale mo woneni hadith yoy yep hadith yu jok lol ak niki non imam abd al razzaq indi nako tamit ci musannafam niki non imam niki non al imam al bayhaqi ci dalail an nubuwah rahimahullah ci dalail an nubuwah tamit indi nako ak ñeneen borom xam xam rahmatullah alayhim ñooñu ñu wax ne ata ibn yasar leral na ne had bi wax xew bobu mi ngi xewon ci ghazwat tabuk xew bi nga xamantene moy hadith bi imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu netal ki mom ci ghazwat tabuk la xewon amna yeneen hadith yo xamantene tamit dañuy bu hadith abu qatada radiyallahu ta'ala bu nek ci sahih imam muslim bu wone ne lolu kon manam bu wax ne dañu joge won makkah ala kul hal hadith bi li nga xamne mom lañ mëna xam moy li nga xamne moy li gëna deugër insha Allah ndax li nga xamanteni ndax al asili rahimahullahu ta'ala dafa wax ne xew bi ni yeen manam xew bi xew te moy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam bidanti ci nelaw manam ba fajar gi wessu manam bu jant bi jog muy dogo jog yew lolu ben yon lako dal wowo lolu motax al qadi iyad rahimahullahu ta'ala da mi dedet lolou man tane ndax hadith abu qatada bi radiyallahu ta'ala no day wonani abu bakar ak umar radiyallahu ta'ala ma andiñu won ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam te hadith bobu da fay tek le nak ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mum mo jukkonu juk bis bobu kon lolou bokul bi nga xamantene ab ñent nit jukk dañu juk lu mu bon ñent nit jukk dañu juk yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci muy hadith imran ibn husayn bi radiyallahu ta'ala anhuma amma li nga xamantene mom la al qadi abu bakar ibn al arabi rahimahullahu ta'ala wa mom dafa wax ne xew bi ñett yoon la xew te mom moy xew bi nga xamne mom la abu qatada radiyallahu ta'ala hu netali ak xew bobu nak bobu meun nañu ni mom moy bi xew ci hudaybiyya amma bi nga xamantene mom lañu joge tabuk mom moy xew bi moy bu imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhuma amma bi nga xamantene mom moy feele ci khaybar nak bagn fay ci xare khaybar bobu tamit mi ngi xewon ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala non comme nim ko leralé ci sahih imam muslim rahimahullah kon amana lol moy li gëna deuguer insha allah kon abu amran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu anhuma neena kon dafa and ak dañu andon ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci tukki bobu non neena fa adlajna laylatana neena guddigi ñu dem ba guddigi manam sumu guddigi dox ci guddigi lu yag yag neena hatta mbete idha kana nga xamne dafa nek fi wajhu subh nga xamantene suba gi mom dafa jegeñu muna arrasna muna ñu daal di commencer gemmentu nak neena bi nga xamantene mom lañu gemmentu nak muna fa aghlabana fa ghalabatna ayunana neena suñu becc daal ñu upp doole suñu becc daal ñuy non daal ñuy note muna bi nga xamantene nak li nak mu am ci riwaya bi nga xamantene mom mo bi nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man yaklauna al-layla ana kan mom moy ki nga xamantene mo ñuy surveiller guddigi nga xamantene bu fajar joté mom mo ñuy ye lolu da fay tek ci lene kep ko xamantene da nga ragal bidenti war nga xol nan ngay def ba am kula ye wala lula ye bu fekenteene kula ye la mom moy nit lay doon amma lula ye koku mën na nek réveil wala lene lolu manam fokk nga war ko meuna lijeenti donte day sonete doko deg donte nit ki dalay yete doko yek waye nak mom fokk nga wut ay moyen waye nak wara te du wara mu leer na ni fajar gi mom 5h du matin la nga dal di teud 3h du matin te becc gi yep dang ko testasi mu leer na ni do meuna yewu luddul 10h nga dal di réveiller sa nga dal di nga baña wut réveil lolu mom koku bu boba bakar bu mak la niki nonu bu fekenteene tamit wutul yamulo ci ñak wut réveil amma li gëna yes lepp mom moy nga régler sa réveil 10h wala 11h ci suba lolu mom moy limi tektilé ci anam gu leer mom mo ni yow nar wolo na yow fajaru yalla bi subhanahu wa ta'ala te lolu bu fekenteene dang ko bayyi te tay ko koku bakar la bo xamantene bok na ci bakar yu gëna mak comme ni nga xamantene insha Allah ta'ala ci njaal benu kitabu salah dinañ ko leral insha Allah kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wut ki nga xamantene mom moko warona ye waye ci yenen riwaya ne bilal la waye lool moy li nga xamantene mom lañu mëna dogu ne mom bilal mom moko warona ye fele ci ghazwatu khaybar amma fenen fudul fofu nak mom bila manam kan ki nga xamantene mom moko warona ye koku tuduñu ko waye nak li nga xamne mom lañu ndort mom mo ne bilal la ci yeneeni riwayat yi nga xamantene mom lañu gis lool dañuy japp ne kon bila li nga xamne mom la ñi nga xamne ñoy commentaire hadith bi ni nga xamne non lañ ko netale ne bilal la mom moy mu radiyallahu ta'ala anu mom la waxon ne nak ma ye neena bilal nak daadi da momit daadi taxaw ba fajar gi waja jot sheitan daadi ñew daadi koy daadi koy berse sheitan berse ko deeng mu daadi melaw mom itam mu daadi ko tak dem yerenbi sallallahu alayhi wasallam kon manam muné ko ko motax Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhuma daadi fa ghalabatna mu daadi ñuy not ayunana suñu beuti hatta ngate baghat ash-shams jant bi daadi jog den jant bi tangal len neena nak fa qala muné fa kana king mu daadi nek awwal man istayqal ki nga xamantene mo ñëk yewu minna ci ñun moy Abubakar Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala nonu la ñëwé kon ci léré ni ci sahih Imam Muslim ci riwayatu Salm ibn Zarir al-Utaridi rahimahullahu ta'ala bu jëlé ci Abu Raja mu jëlé ko ci Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anil jami' kon amma ci sahih Imam Muslim rahimahu Imam al-Bukhari rahimahullahu bobu nonu dafa Abu Raja kon manam daf ni manam awfu bi nga xamanteni mom mo jere hadith bi ci Abu Raja mom daf ni fa awwal kana awwal man istayqaza minna fulan diw mo ndike yow summa fulan top diw summa fulan top diw mune kana yusammihim Abu Raja wa nasiyahu awfu mune Abu Raja dal na len tuddu waye awfu mo len fatte waye nak kon ci riwaya bi nga xamne mom mo sax ci sahih Imam Muslim rahimahullah ci lañuy xamé ci lu dogu ci ne Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala mom moy ci ñeekona yew mu ne kon wakuna waye nak legi nak kon ñet nit yew waat nañ ci ginnaw Abu Bakr radiyallahu ta'ala ñaari nit ñettel ba mom moy Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala Imam al-Hafiz ibn hajar rahimahullah neena ñaarel bi mën na nek ne imran ibn husayn la radiyallahu ta'ala an mom mum ci jëmi bopam ndax li nga xamantene amant mokoy tektale neena mom modi manam mom mulul xamé ñan ñoo ñëk yeewu ludul ne mom ci bopam yeewuna fekk na mom yeewuna kon ci kaw lolu ci lañu xamé ni bu abou bakkar siddiq radiyallahu anhu yeewo kon mom mo yeewu wat legui ginnaw gi ñettel bi moy mu amaan nak bu fekenteene ñettel bi la mëna nek zu mihbar mi nga xamantene manam ci ben hadith bi nga xamantene mom mo nek ci at-tabarani mu'jam at-tabarani rahimahullah mom ci bopam dafa wax ne momit radiyallahu anhu yewuna mom tamit manam gin yewuna neena bi mu yewoo mu dal commencé yeñe ci ñi nek ci wetam ci la Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yewé yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon nak lolou moy tektale na amal na kon koku lay doon bu boba kon ñent ñoñu ñom ñoo jikkona yewu ci buñu ko xolé ci mana bobu waye nak al-Imam al-Hafiz Badruddin al-Aymi rahimahullah ndax ni lolou mo waxé manam di mbir muy non nan man nané lolu xeyna day nax gaay nga xamne ñoy xol di tere yaakar xamna len fek xamulen kon nak mu waxul na la no xeso mu ne waxul na abu ki nga xamne moy allah ki nga xamantene moy imran ibn husayn radiyallahu ta'ala an mu ne waxul na nekkon na ño xam ko ño xamantene la nuqizu doonu ñu won yenabi yallah yenante yalla bi sallallahu alayhi wasallam min manami ci ay nelawam iza nama sunalawe hatta yastayqiza mbete mu dadi yew manam kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñom daanu ñuko ye feek yewul li tax nak daanu ñuko ye feek yewul modi ñom dañ daan bañ mu dadi dañ daan ban mu am waxyu bo xamantene day ñew ci mom fek ñoom du ñu dag wax yi loolu lañu naan bañ motax su yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan yew daan ñu ko ye neena summa mbok daan nelaw daan ñu ko ye mu na summa stay khaza top mu daal yew nak Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mom mo daal di nek ki nga xamne moy ñentelu kon ki yew comme ni mu nekké ci sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala waye riwaya bi ni li imam li nga xamantene mom la Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu wax ni mu netale mbir mi moy wanani kon mom moy ñaarel nit ki nga xamne moy yew comme ni nga xamne non la ko al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala waxe mun fa qama mu dadu jog nak inda nabiyillah fay wati ndawal yerent yalla bi sallallahu alayhi wasallam faja'ala yukabbiru mu nek nak di kabbar wa yarfa'u sawtahu bit takbir mu yekiti kaddom ci di kabar nan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ndax lat ndax dafa bëggoon yenente bi sallallahu alayhi wasallam su fekkentene nekul ci wax mu meuna yewu kon loolu manam mom teet ak yiwu loolu motam bu ko defee yenente bi sallallahu alayhi wasallam meuna yewu amma su fekkontene amma nak jog rek yeeko ne ko kep keppal ko ne ko jogal da nga dañu biddel di lolu manam ñak teggin gogu non la bañu ñu jëfé ci digënté mak yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye nak li lu yenente bi jago la de sallallahu alayhi wasallam keneen ku mu mëna doon manam lu mu mën lu ñu mëna yaakar ni amana dañu mëna nekk ci gëntu yu mel non itam fokk dañ ko wara yé rawti na su fekkenté ne dafa nara biddenti dafa nara du wessu li nga xamne mom moy waxtu julli bi bu fekkenté ne rawati na su fekkenté ne julli bi day gën complètement amma su fekkenté nak julli bi du genn muxtar bi bu boba mën nañ ko baña ye ñu bayiko way buñu démé ba mu nara genn nak waxtu ba nara genn muxtar bi nara genn daruri bi ba nga xamanté na lu démé nak fajar la ñu dem ba jant bi nara juk koku nak faaw dañ koy ye kon nak mu ne hatta staqaza bi nga mbété mu daal yewu nak rasulullah dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam kon fa la nekkon di kabbar ba yenente bi yewu nak sallallahu alayhi wasallam mu ne fa lamma rafa bi nga xamne yegti na rasuhu bop mu ra ashamsa mu daal di gis jant bi qad bazaqat ne jant bi jogna tangna manam talaat lay tek comme niko imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala waxe qala mu daal di wax na irtahalu aywa nen len dem lahas len ñu daal di lahas nak deeng legi fasara bina mune mu dadi dem and ak ñun nak mune hatta izabiyadatish shams ba nga xamantene nak jant bi lu wex na tal nazala mu daldi watti rek ci ci ben pak fa sallabina al ghadata mu daldi julli ci ñun mu daldi ñuy julle daldi ñuy jite ci suba gi non amna ci riwaya bi nek ci sahih imam al bukhari rahimahullahu ta'ala bi nga xamne mom lañuy jundju bobu legi mu daldi ci hadith numero 344 ci sahih imam al bukhari rahimahullahu ta'ala bi nga xamne mom la jele ci musaddad mu jele ko ci yahya ibn sa'id mu jele ko ci aw mu jele ko ci abu raja mu jele ko ci amran ibn hussein radiyallahu ta'ala anil jami' mu daldi wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ñu daldi nord buñu noddé ñu daldi liqam mu daldi julli ñaari rakkay fajar ñom ñep ñu daldi julli ñaar rakkay fajar kenn ku ci ne biñu julle ñaar rakkay fajar ginnaw bi nak ñu daldi julli fajar lolu day tektale ne kep ko xamantene da nga bidenti bu woba su kay possible dafa am ay ka yo xamantene manam su fekenteene da nga yewu te digeunte bi mën nga fe julli ñaar rakkay fajar dogu julli ñaari rakkay subay yi nga xamne ñom ñoy yu faratay jant bi doga tambale juk bu woba lolu dang koy def non ngoy julle amma su fekke niki non su de mën nga julli ñaar rakkay fajar julli ben rakka ci suba gi ben rakka ci suba gi jant bi doga commencer juk boba tamit non ngay def amma su fekente nak bo nare julli ñaar rakkay fajar gi do am ben rakka bu mat ci suba bi bu woba nak fofu rek moy ka bi ngay baye julli ñaar rakkay fajar yi waye sudul lolu rek da ngay julli ñaar rakkay fajar yi dogu julli ñaar rakkay suba yi mo xam da ngay fay julli mo xam do ko fay lolu tamit day tek ci lané ñaar rakkay fajar yi ñoy rakkay nga xamantene ñom ñoy gëna for ci nafile yi comme ni nga xamné insha Allah taala buñ ko buñu yexé ci ci kitabus salati insha Allah taala dinañu leral manam bobu dinañu leral tamit bobu masala insha Allah taala legui nak mu dal kon al Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhuma mu ngi ñu netale batay xew xew bobu mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne la fay julli nak mu ne war raa mu dal di gis rajulan ab way jo xamne mu'tazilan mbirum mi ngi nekk aji beru amma ci mu dal mbirum mi ngi nekk aji beru manam kon raa mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam raa dafa daldi gis ndax raa nak bu fekenteene borom manam ci arab buñu ko waxe dafa am ñaari mana yu mu meuna yott ben mana bi moy gis gisu beut benen mana bi mom moy gis gisu xel ak xol manam gamma bi nga xamne mom lañu wax gis gisu beut koku raa manam mom moy comme ni comme bi ni nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon ak nit ni mu dal di len di xol gis ben way amma bi nga xamantene mom moy gis gisu beut moy masalan comme fim nan alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil khana giso naka la sa borom def ak gaay yi nga xamne moy gaay ñay te lool li nga xamne mom lañu xam moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam fekke wu ko won comme nak fekke wu ko won bim nan ko xana gisulo lool lim ci djublu mom moy xana xamulo lool lay tek wa kon nak bu ci kaw lool way raa niki nonu tamit def nako wax ci gint manam nit ki nga xamantene mom moy gint dañ nan raa fil manam gis na ci gint manam kon bu boba lool moy ar-ru'ya mom ci boba ar-ru'ya mom lañuy wax ar-ru'ya mom moy gint ar-ru'yat mom moy gis lol manam kon non mom la arab yi di waxe wallahu a'lam mune raa kon gis na rajulan ab way wajoju nak nit la ko xamantene kuñu xam la ñom ñi manam gisoon nañ ko ñom sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ci ñom la bokkon waye nak fi tudduñu ko insha Allah ta'ala dinañu ñew ci manam bi nga mana bi nek ci le fait que tudduñu ko amma ñi nga xam la ñu sharah hadith bi tamit xamuma ci kenn ko xamantene tuddu na ni waji ni la tudon moy diiw sangam lolou bokk na tam lolou tamit gisumako te xamumako te degumako ci kenn ko xamantene wax nako mu'tazilan mbirum nek na aji beru mu'tazila mbirum nek aji beru la wa id comme alquran wax wa id i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa allah bi ngeen len bero ñoom ashabul kahfi wa in i'tazaluhum wa id i'tazaluhum la biñu len bero ñom wama ya'budun te ñom da nek ñu won di jaamu illa allah kul yalla manam beru lool la manam moy ci al i'tizal lool mom moy beru lool motax mu'tazila ñoñ groupe bid'a bu bon bobu ñoñ li tax ñu tudde len mu'tazila ata ibn wasil mom moy ki nga xamantene mom moy seen jitt mom moko sax lolou mom nak talibé lawone ci Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ñom nak benn bëss dafa tok ak Hasan al-Basri biñu togué li nga xamné mom lañ doon wax wax nañ ci walu dogalu yalla mom nak d'accordul ci mbir mu daldi jog beru nak ci Basra wala ci Basra wala mu daldi beru dem wax ay gis gisum mom manam li nga xamné mom la xalat nit ñi top ko ñoo ñu tuddu Mu'tazila ñom nak seen li nga xamné mom lañu ragné ko moy lepp lo xamné deppowul ak xel manam seenum xel ñom lepp lo xamné deppowul ak seenum xel ñom duñu ko nangu ñom dañuy wax né dédé manam motax lepp lu alcorane wax té deppowul ak seenum xel rek dañ koy interpréter ni du dolu bu lepp lo xamantene hatta subhanallah koller gi nga xamné mom la sama borom subhanahu wa ta'ala du doon def ko kollerante won ak doomu adama yi ca manam ca aalamu zar bi nga xamantene mom la wax nan wa id akhadha rabbuka mithaqa bani isra bi bani adama min zuhurihi dhurriyyatuhum alastu bi rabbikum qalu bala qalu shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin mi nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala neena fatlikul bi nga yow bi nga xamantene sa borom yow yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wolorantena ak doomu adama yi ci ndigam dan alastu bi rabbikum khana du may sen borom ñu ne ko bala han kay qalu mu yalla bala shahidna ya ñu ne sédé nañ lool yalla ne dama ko wax ne anta dama len ko netali wat anta qulu ndax damay bon ngeen wax yawmal qiyamati bisub taxawi inna li yurbur moy ñun kat kunna dañu nekkal ño xamne raf li ne wu yegëri lañ way fatte lañ way sagana lañ an haza ci gogule kolere manam kolere gogo fatte gi nga xamantene mom la ko nit ñi fatte donte ci seen conscience xam nañu ne yalla moy seen borom japp nañ ne yalla moy seen borom ci seen conscience nonu lañu mel naturellement dañu japp ne amna ku leen bindu ci moy yalla té mom moy seen borom lool mom moy naturellement ni ñi mel bu ko dara yakul lool nak manam ko lool mi ngi juddo ci jallu gi nga xamantene mom la nit ñi di jaar ci ay étape ci fofu la juddo masalan tay xolal subhanallah nit ki tay bu fekenteene da fay dund fi ci kaw fofu nek ko xamantene xel mu rafet la yor xel mu neex la yor di fateliku lu bari da ngay gis leg leg mu febar ko xam ba mu accident rek commencer fatte ay mbir yo xamantene wessu won na ci bis bi ko xamantene meun na fatte lu mel non ndax circonstance yo xamantene mi ngi xewé fi ala lan ngay xalat ci go xamantene dafa jaar ci ay siècle di jigo ci ay ndig di dem ci ay ndig juge ci ndig di dem ci ay ndig koku ana nan ngay gis manam nak fatte gogou wala mu am lu mu ci fatte wala bok mu fatte precision yu aju won ci wogule color xam ngeen ni lolou tum rankewul lelu nak waye nak terewul nit ñi dinañ ko xam ci ciosan lolum hatta subhanallah gogou xew xew ak limi lere ci alquran mu'tazilay dañu wax ni dedet lolou amul ndax lolou bu amon dañu ko fateliko te lolou subhanallah andak ne dafa lere ci alquran ñu commencé dugg na ci ay interprétation yu dul jeex niki nonu tamit ñom li sama borom subhanahu wa ta'ala wax ne dañu gis yawmal qiyamati sen ne yawmal qiyamati julli ñi dinañ gis sen borom subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idhin nadhira ila wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira amna ay bëgg ay xarkana yo xamantene yawmal qiyamati dañuy naat ndax dañuy xol jëm ci sen borom subhanahu wa ta'ala ñom tamit ñu daali wax ne lool jëde tekki wu ne dañuy gis yalla ndax comme ñom bi nga xamantene xam nañu ne yalla du mën manam yalla comme dafa jitu amul fu mu tambalé té amul fu mu yam ci kaw loolu motax ñu daali gis ne kon dafa am manam kon mënuñu ko amal jëm té lepp lo xamantene amul jëm ba paré amul tamit côté bu mu ne konontol ñu ne kon kën du ko gis ñom fofu lañu téggé bir mi té xamuñu ne subhanallah comme ni manam tay masalan su fe manam ni yalla def ñu xamé ko ñun xam nañ ko ci suñu manam yalla may ñu ñu xam ko ci ay melo ak xam nañ ni jëmum ji amna te jëmum ji dafa di denc lepp lo xamantene tak tak la ak wañeeku niki nonu xam nañ ni jëmum dafa mat niki nonu xam nañ ay melo yu nekk ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala ay melo yo xamantene melo yu mat la xam nañu am katanam xam nañu namam xam nañu manam ak yeneen ak yeneen xam nañu xam xamam bu reuy bi nga xamne dafa lambo lepp andak ne manam mom andak nimu maté mu téréwul ñu xam ko sans mu nekk ci lieu sans mu nekk chamu yor jëm ak yu mel non mom yalla def ñu xamé ko non mom mën na def ñu gis ko non tamit bokku na ci li nga xamantene tamit mom bokku na ci li nga xamantene mom mo koy gëna dëgeural ne tekki wul ne amul fu mu ne rek ko duñ ko gis masalan tay nit ki bu tagge setu masalan ci kanamam kimi gis ci bir koku xam ngeen ni manam mëne fu ta wax ni ki place sangam la ne kimi gis ci bir day gis rek setu bi mais mom leer na ko ni tay bu demone ci place wala distance bi mu natte setu bi image bi mu ko jox bu deme ci fofu du fa gis jëmum waye téréwul pourtant mi ngi gis tay masalan tay bu fekkonté né nit ki dañ ko won lo dañ né ko won rek té musul gis luy sétu ñu né ko c'est possible ngay gis jëm jo xamné dafa nurok sa jëm ji nga né exactement té loola amul place bu mu né té dañ ko gis sans place bu boba da koy wedd am nak né jëm jojo existé la hatta ci suñu monde bi ndax ñi ngi koy gis subhanallah and ak lool ñom tamit ñu manam dal ñom lepp lu hatta mbugalu bamel itam comme ni nga xamne non lañ ko gissewon ci hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamne moy hadith bi mujj ci babul istitabati wa dukhulil khala yoy tamit gissoon nañu ni mu'tazila tamit dañuy bañ mbugalu bamel ndax nenañ loolu yanuul mana tontu gi nga xamantene mo ci aju won tamit wax nañ ko mu'tazila dañuy bañ dogaluk yalla mu'tazila dañuy bañ ni alquran kaddu yalla la niki nonu ñom dañuy bañ kaddu yalla go xamne melona ci yalla ñom li nga xamne mom lañ d'accord moy kaddu lo go xamantene luñu manam buñu créer la manam ndax ñom daño juuy ci ciosan na yalla amul jëm comme que amul jëm te lolu deug la ñu ne nak te lepp lo xamantene kaddu la ñom dañ ni kaddu ci munul am ludul ci xaraf ak ay lettre te yoyu nonu bu fekente na ci xaraf la composé ak ay lettre ba para composé ay manam moy xaraf ba para composé wu ci manam voix manam moy bat manam voix ñu ne kon kaddu comme ci lolou lay composé déjà ñom dañu joom ci définition mom biñu joomé ci définition lan moy kaddu lolou motax ñu joom ba para dal di koy tek ci ne comme yalla amul jëm té lolou mënu ta sax kon bu boba kaddu go mënul nek lulul yalla bind ndax lolou mënu ta sax ci yalla ñom nak ñu daldi lolou den ci senum xel boole ci bu boba tamit ñu daldi wëlbeutiku daldi wedd ni yalla amna kaddu go xamantene melo la ci mom ñom li ñu d'accord moy kaddu yalla moy lu mu bind ak yeneen yo xamantene dañ koy bañ niki non nonu lañu bañé dogaluk yalla nonu lañu waxé ni tamit yalla mom du dogal niki non manam dogalul yu bon yi ñom dañu wax ni yu bax yi dal yalla moko def yu bon yi tamit yalla dogaluko ak yenen yo xamantene seeni gis gis la niki nonu dañu wax ne dañu wax tamit ne turu yalla yi dañu am fuñu tambale niki nonu melo yalla yi dañu am fuñu tambale ak man astaghfirullah turu yalla yi bok dañu am fuñu tambale manam yalla bi mi tuddu khaliq